ابن رافع الى اخره. رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة فقالت اصيب بالمتكبرين وقالت ولكل لیکن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے تم میں سے ہر ایک کو بھرنا ضروری ہے، پھر جب دوزخ نہیں بھرے گی اللہ اپنی شایان شان اس پر اپنا قدم رکھیں گے تو دوزخ کہے گی بس بس وہ بھر جائے گی، اور دوزخ کا ایک حصہ سیمٹ کا دوسرے حصے سے مل جائے گا، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور جنت بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے. چار احادیث کے بعد آگے حدیث آ رہی ہے، دیکھیے حدثنا آواز آ رہی ہے بھائی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامه، قیامت کے دن يجاء بالموت يوم القنه كبش املح، قیامت کے دن موت کو نمکین رنگ کے ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا. زاد ابو قریب فيوقف بين الجنه والنار واتفقا في باقي الحديث فيقال يا اهل الجنه هل تعرفون هذا فيشربون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. حضرت ابو قریب کی روایت کرتا حدیث میں یہ الفاظ ظاہر ہیں کہ اس دمبے کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت والے کیا تم اسے پہچانتے ہو، جنتی اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. قال ویقال یا اہل النار هل تعرفون هذا قال فيشربون الموت قال فيؤمر به فيحاجرن قلود فلا عمل امثله فلا اصفر ما جی دیکھیے ابھی جو حدیث گزری ہے اس باب کے اندر ابھی تک ہم نے جو حدیث پڑھی ہے یہی مضمون چل رہا ہے کہ جنت اور جہنم کا جھگڑا ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. اس سے مزید آگے آنے والی جو احادیث ہیں اب وہی غور کیجئے. تین چار احادیث کے بعد یہ حدیث ہی ہے. حدثنا زهير بن حرب الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اهل الجنه الجنه ويرسل اهل مؤذن بينهم فيقول يا اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل فرمائے گا. کہ ان کے سامنے پکارنے والا کھڑا ہوگا کہے گا اے جنت والوں اب موت نہیں, اے دوزخ والوں اب موت نہیں. ہر آدمی جس حالت میں ہے وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا. اگلی حدیث کے بتائیے فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم. جب یہ اعلان کر دیا جائے گا تو پھر اہل جنت کی خوشی بڑھ جائے گی, دوزخ والوں کی پریشانی میں اور اضافہ ہو جائے گا. حدثنا الى اخره قال رسول الله اللہ علیہ وسلم زبس الكافر او ناب الكافر مثل احد وغیر جلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی وہ جب دیکھ پر کے عذاب کی ایک ہولناک شکل ہوگی, وہ ظاہراً بیانت دے و حکت اور خوفناک لگیں گے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. حدثنا ابو قریب الى اخر فرمایا کہ دوزخ میں کافر کے دو کندھوں کے درمیان کی مسافت تیز رفتار. حدثنا عبید اللہ بن معاذ الى اخره قال الا اخبركم باهل الجنه. صحابی فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کیا میں تم کو اہل جنت کی خبر نہ دوں کہ جنتی کون ہے؟ قالوا صحابہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں. قال صلی اللہ علیہ کل ضعیف متضعف ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جائے لو اقسم علی اللہ لابرہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ کی اس کی قسم پوری فرمائے. فرمایا الا اخبرکم باہل النار قالوا بلا قال کل عتل جواب خبر نہ دو کہ دوست ہی کون ہے والے جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ انتہا کرتے ہیں. بدا الى اخره قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عكرها فقال ان بعث اشقاها حضرت عبد الله بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے سارے اسلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کا بھی ذکر فرمایا تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت ارشاد فرمایا اذن بعث اشقاها اذن بعث بها رجل عزیز عارم منیع فی راحته مثل ابی زمع یہ آیت تلاوت فرمائی پھر فرمایا مغرور آدمی اس سے زیبر کرنے کے لئے اٹھا کیونکہ اپنی قوم میں ابو زمع کی طرح بڑا مضبوط اور دلیر تھا ثم ذكر يجلي دو امر عرفها من آخر يومه ثم وضعهم في ضحك من الزرقة فقال ان لم يضحك احدكم مما يفعل نبی علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا تم میں سے کچھ لوگ اپنی عورتوں کو کیوں مارتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی روایت حدیث میں باندی کا ذکر ہے حضرت ابو قریب کی روایت حدیث میں لونڈی کا ذکر ہے جس طرح باندی یا لونڈی کو مارا جاتا ہے اور ان سے دن کے آخری حصے میں ہم بستری کرتے ہو پھر ہوا کے خارج ہونے سے ان کے ہنسنے پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی آپ نے شاہ فرمایا تم میں سے کوئی اس کام پر کیوں ہنستا ہے جسے وہ خود بھی کرتا ہے جی حدثنا ابو قریب الى اخره قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا ايها الناس انكم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد بعدا علينا إنا كنا فاعلين عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم کو نصیحت امور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کی طرف حفاتن ننگے بدن عوراتن بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ کی دربار میں تمہیں لایا جائے گا کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جسے ہم کرنے والے ہیں پھر فرمایا الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام الا وانه سیجاء برجال من امتی فیأخذ بهم ذات الشمال فاقول یا رب اصحابی فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول كما قال العبد الصالح جی اگر ہو قیامت کے دن ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور اگر رہو میری امت میں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا پھر ان کو بائیں طرف ہٹا دیا جائے گا میں عرض کروں گا میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں تو کہا جائے گا آپ سلم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے سلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کیا بدعات ایجاد کی تو میں اس طرح عرض کروں گا جس طرح اللہ کے نیک بندے ہیں عیسی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی میں ان لوگوں پر اس وقت تک گواہ کے طور پر تھا جب تک کہ میں ان لوگوں میں رہا پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ تو ان پر نگہبان تھے اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں اگر آپ ان لوگوں کو عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو بخش دیں تو غالب حکمت والا ہے. قال فيقال لي انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم وفي حديث وقيم فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا پھر مجھ سے کہا جائے گا جس وقت سے اسلم نے لوگوں کو چھوڑا ہے اس وقت سے مسلسل یہ لوگ اپنی ایڈیوں کے بل پھرتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت میں جب سب انسان برہنہ اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا لباس کا، کیونکہ جب آگ میں ڈالے گئے تو ننگے کر دیے گئے تھے، اور بعد میں فرمایا کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ستر کے لیے شلوار پہننے کا طریقہ رائج کیا تھا. بعض علماء نے فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کپڑے پہنچائے جائیں گے، لیکن راجے یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. یہ ایک جزوی فضیلت ہے، یہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل ہوگی. جی اب اخیر علی حدیث دیکھیے. الناس على ثلاثة وتحبطيتهم النار تبيت ما کرے گی، جب رات گزارنے کے لیے کریں گے وہ آگ ان کے ساتھ رہے گی، جہاں وہ لوگوں کو تین جماعتوں کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا، کچھ لوگ خاموش ہوں گے، کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، دو آدمی ایک اونٹ پر ہوں گے، تین ایک اونٹ پر اور چار ایک اونٹ پر ہوں گے، دس ایک اونٹ پر، ان میں سے باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی. جب وہ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے وہ آگ ان کے ساتھ رہے گی، جہاں وہ دوپہر کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رہے گی، اور جہاں صبح کے وقت ہوں گے آگ بھی ان کے ساتھ ہوگی، جہاں شام کے وقت رہیں گے آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ رہے گی. علماء نے فرمایا یہ حشر قبور سے اٹھنے کا وقت ہوگا، انسانوں کے تین گروہ ہوں گے، دوسرا مومنین کا جو ایک اونٹ پر دو سے دس تک سوار ہوں گے، تیسرا گروہ اصحاب الشمال اور کفار کا ہوگا. جہاں جبکہ علماء کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس حدیث میں حشر سے حشر آخرت نہیں حشر دنیا مراد ہے، جو قرب قیامت میں ہوگا، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی. جی بابو فی صفت یوم القیامہ، قیامت کے دن کی حالت کا بیان. حدثنا زہیر بن حرب الى آخره عن النبی سے یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یقوم احدهم فی رشعه الى انفاف اذنیه وفی ابن المطال یقوم الناس لم یذکر یوم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان میں سے کچھ آدمی کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جی اگلی حدیث. حدثنا محمد بن اسحاق الى آخره. پورے متن کے بعد اخیر کے اندر لفظ حتی یغیب احدهم فی رشعه الى انفاف اذنیه، یہاں تک کہ کچھ لوگ ان میں سے ایک کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جی حدثنا قتیبۃ بن سعید الى اخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العرق يوم القيامه لا يذهب في الارض 70 باعا وانه لا يبغوا الى افواه الناس او الى اذانهم يشك ثورا ايهما. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کا پسینہ زمین میں 70 گز تک پھیلا ہوا ہوگا. راوی حدیث حضرت ثور کو شک ہے کہ ان دونوں میں کون سا لفظ فرمایا، منہ کا لفظ استعمال فرمایا یا کان کا، اور یہ حال کافروں کا ہوگا تو اتنے طویل پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ان سے سوال کیا جائے گا کہ مومنین اس وقت کہاں ہوں گے، فرمایا سونے کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے گے اور بادل مومنین پہ ایمان والے. اللہ یہ سایہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی الحاكم الى اخره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون امی ہماری اللہ ہی فرمائے گی. شاید کی نیٹ ورک کی خراب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ بہتر ہو جائے. جی آواز آ رہی ہے اب. جی جزاکم اللہ. باب الصفات التي دنیا اہل الجنہ و اہل النار، ان صفات کے بیان میں جن کے ذریعے دنیا ہی میں جنت والے اور دوزخ والوں کی پہچان ہو. حدثنی ابو غصان عن مالک النحل لطوه عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أبدا شرابين فجتا لتهم عن ديني ما لم انزل به سلطانا. نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں، وہ باتیں میں تمہیں بھی سکھاتا ہوں. اللہ باتیں میں نے اپنے بندوں کو جو یہ مال سے دکھاتا ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا وہ ان کے لیے حرام کر دیتا ہے. وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتا ہے جس کی کوئی حجت میں نے نازل نہیں کی. اور پھر فرمایا ان اللہ نظر عربہم وعجمہم الا بقایا من اہل الکتابی. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرح نظر فرمائی اور عرب اور عجم سے نفرت فرمائی سوائے اہل کتاب میں سے کچھ باقی لوگوں کے. اور پھر فرمایا قال انما بعثتک لابتریک وابتری ابیک وانزلت علیک کتابا لا ما تقرأه نائبا وإن الله أمرني أن أحرك قريشا فقلت ربي إذن يطلغ رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ میں تم کو آزماؤں اور ان کو بھی آزماؤں جن کے پاس آپ سلم کو بھیجا ہے، اور میں نے آپ سلم ایک ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جسے پانی نہیں دھو سکے گا، اور تم اس کتاب کو سونے اور بیداری کی حالت میں پڑھو گے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں قریش کو جلا ڈالوں، تو میں نے عرض کیا پروردگار وہ لوگ تو میرا سر پھاڑ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو نکال دینا جس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انہوں نے آپ کو نکالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خرچہ کیا جائے گا. وَغْزُمْهُمْ نُعْذِكَ وَأَنْفِكَ فَسَنُنْفِكَ عَلَيْكَ وَبَعَثَ جَيْشًا نَبَعَثًا خَمْسَةً مِثْلَ وَقَاتِلْ مِمَّنْ أَتَاكَ مَنْ عَصَاكَ قَالَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ فرمائے، میں اس کے پانچ گنا لشکر بھیجوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تابعداروں کو لے کر ان سے لڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی لوگ تین قسم کے ہوں گے، جی، ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا ومسلم عفیف متعفف ذو عیال. جنتی لوگ تین قسم کے ہوں گے، حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، توفیق عطا کیے ہوئے ہیں. ایک نمبر دو، وہ آدمی جو اپنے تمام رشتہ داروں مسلمانوں کے لیے نرم دل ہو. نمبر تین، وہ آدمی جو کہ پاک دامن پاکیزہ اخلاق والا عیالدار بھی ہو لیکن کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہل النار خمسۃ، دوستی وہ پانچ قسم کے ہوں گے. الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم تبع لا یبتغون اہلا ولا مالا. وہ کمزور آدمی کے جس کے پاس مال نہ ہو اور دوسرے کا تابع ہو، اہل اور مال کا طلبگار نہ ہو. والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه، خیانت کرنے والا آدمی جس کی حرص چھپی نہیں رہ سکتی اگر کہ اسے تھوڑی ہی چیز ملے اور اس میں بھی خیانت کرے. ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك، وہ آدمی جو صبح و شام تم کو تمہارے گھر اور مال کے بارے میں دھوکا دیتا ہے. وذكر البخل اول ابي الكذب وشنتیر الفحاش. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل یا جھوٹے اور بدخو اور بہودہ گالیاں بکنے والی آدمی کا ذکر بھی فرمایا. اللہ ہمیں ان پورے مال سے ہمیں حدیث اس باب کی ملاحظہ فرمائیے. حدثني ابو عمار الى اخره قال قام رسول الله ایک دن ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ مجھے حکم فرمایا ہے کہ مذکورہ والے حدیث کی طرح حدیث نقل فرمائی اور اس کی یہ الفاظ ظاہر ہیں کہ اللہ نے میری طرف وہی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے. قسم میں نے جاہلیت کے زمانے میں اس طرح دیکھ لیا. کیا دیکھ لیا؟ لقد ادرکتهم فی الجاہ وان الرجل یرعى علی الحی ما به الا ولیته یطعها. کہ یہ کہ ایک آدمی کسی قبیلے کی بکریاں چراتا اور وہاں سے اسے گھر والوں کی لونڈی کے علاوہ اور کوئی نہ ملتا تو اس سے ہم بستری کرتا. جی باب عرضی مقعد المیت میت پر جنت یا دوزخ کے پیش کیے جانے قبر کے عذاب اور اس سے پناہ مانگنے کے بیان میں ہے. حدثنا یحیی بن یحیی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان هل عرض الله فرمایا جب تم بھی مر جاتا ہے تو سور شام اس کا کھانا اس پر جاتا ہے. اگر جنت والوں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے اور ہم بھی اسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا جس پر آج سوار تھا دیدہ کیا قریب آپ اسلم کو نیچے گرا دے. وہاں اس نے دیکھا چھ یا پانچ یا چار قبریں ہیں. قال كذا كان يقول الجريري فقال من يعرف اصحاب هذه الاقبر فقال رجل انا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الاشراق فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوه الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن وما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنه الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ان قبر والوں کو پہچانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا میں ان قبر والوں کو پہچانتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ کم مرے ہیں؟ اس آدمی نے کہا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اس دماغ کو ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، کاش کہ اگر مجھے یہ تو تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں. Thank you. ارشاد فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ، صحابہ رضی اللہ عنہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، پھر آپ دیکھیں حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قالوا لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمع سبع سیال نہ تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کر تو تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال خرج رسول قال قتادة وذكر أنه يفسخ له في قبره 70 ذراعا ويملأه عليه خزنا إلى يوم يبعثون. اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے اپنے دوزخ والے ٹھکانے کو دیکھ، اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے جی. حدثنا محمد بن حارث الى اخره قال الرسول ان الميت اذا وضع في قبره ان لا يخم جوتیوں کی آواز سنتا ہے. جی یہ دو تین حدیث کے بعد بڑی حدیث آ رہی ہے. حدثني عبد الله بن عمر الى اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے، پھر روح کو اللہ کے دربار کی طرف لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تم اسے آخری وقت کے لیے یعنی سدرۃ المنتہا لے چلو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نتنیہا وذکر لعنا ویقول اہل السماء من قبل الارض قال فیقال تبیل فرد رسول اللہ غیبا کانت علیہ علی انفی ہاکذا. طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جا طرف لے چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر ذرا تیز تھی تو میں نے چاند دیکھ لیا، میرے علاوہ ان میں سے کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ میں نے چاند دیکھ لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ کو چاند دکھائی نہیں دے رہا؟ حضرت عمر کو چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا. حضرت عمر نے فرمایا من قریب چاند دیکھ لوں گا، اور میں اپنے بستر پر چپ لیٹا ہوا تھا کہ انہوں نے جی حضرت عمر نے فرمایا میں کئی چاند دیکھ لوں گا، اور میں پنڈت سے پرچت لیٹا ہوا تھا، ہم سے بدر والوں کا بیان کرنا شروع کر دیا. فرمانے لگے رسول اللہ فرماتے جاتے کہ اگر اللہ تو کل فلاں اس جگہ گرے گا، حضرت عمر نے اشارہ فرمایا قسم اس رات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ لوگ اس حدوں سے نہ ہٹے جو حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائی دی. حضرت عمر فرماتے ہیں دوسرے پہ گرا دیے گئے قد وجدت ما وعدني الله حقا فقال عمر يا كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيه قال ما انتم باسمع لما اقول منهم غير انهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا. عمر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ سلم بے جان جسموں سے کیسے بات فرما رہے ہیں؟ آپ نے اشارہ فرمایا تم لوگ ان سے زیادہ میری بات کو سننے والے نہیں ہو، سوائے اس کے کہ مجھے کچھ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے. جی حدثنا حداد بن خالد الى آخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک قتل بدر ثلاثا ثم اتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا ابا جهل بن هشام يا اميه بن خلف يا عتبه بن فقد وجدت ما وعد ربكم حقا. انا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی السلام نے بدر کے موقع تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا پھر فرمایا ربی سمع عمر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا کیف یسمع وانا اذا حرف اللہ باب اس بات الحساب قیامت کے دن شخص کے نبی صلی اللہ علیہ آخری ہی آیا قال رسول اللہ حوسب یوم القیامة عذب فقلت علیس قد قال اللہ فسوف يحرک بین سیرہ فقال علیس ذات حساب انما ذات من نوقش الحساب یوم القیامة عذب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس آدمی کا حساب ہوگا وہ عذاب میں ڈال دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا سو کو یحاسب حساب بین یسیر اس سے حساب لے گا آسان حساب. آپ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی زندگی نصیب فرمائے, ایمان والی موت نصیب فرمائے, اور آسانی حساب کے اندر آسانی والا معاملہ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے انشاءاللہ آگے سب چیزیں